توتعه و آیه مکر و حیله به قدری زیاده که اگر الله فضل مبوتی ند، اگر الله کرم و لطف مبوتی ند، ما زکا منکم من احد ابدا، هیچ فردی از شما از لمس گناه و معصیت و از پلیدی و ناپاکی گناه ها هرگز محفوظ نمانتگد، پاک و صاف نبود تگد. تمام شما مرتکب گناه بود تگتید، تمام شما مرتکب معصیت بود تگتید، بله الله فضل که الله تبارک و تعالی به وتی لطف و کرم ذریعه یا به وتی رحمت کامله و شامله سببا راه پاکی و صافی شما از گناهی فراهم فرمایین تا زمینه ایشی هست که شما از گناه ها و از آلودگی های گناه ها پاک و صاف ببین. ولکن الله یزکی من یشا، اما خدا این که هر کسا بلوتید از آلودگی گناهی پاک کن. برخی از انسانان را از همه ابتدا من اکن از اشی که مرتکب گناه ببن، اصلا توفیق گناه از آیا سلب کن، موفق به ارتکاب گناهش نکن، فرصت و زمینه گناه ها از دست آیانگی و در نتیجه از همه ابتدا از گناه ها به دور بند و از آلودگی های معصیت ها پاک بند. ولی عده دیگه کسانی هستند که بعد از ارتکاب گناه هم الله آیان پاک کن، به این صورت که الله توفیق توبه شد و این انسانان با انابت الالله، با رجوع به بارگاه خداوند متعال جل و علا، لکه های زشت گناه ها از وتی وجودا با آب توبه و با آب ندامت و پشیمانی شستشو و دهن تو پاک کنه. ولکن الله یزکی من یشا والله سمیع علیم. ای مردم، خداوند شنوایی، شما هر گپ با اشکون، هر سخناش میگا اشکون، شما سخنان آشکار و سخنانی که با آواز بلندش مطرح کنید از آیا هم آگاهی دارید اشکنتش، نجواها و سرگوشی ها و درگوشی های شما را هم الله تبارک و تعالی اشکنت از آیی پنهان نیا. علیم آگاهین، نه تنها که شنوائین بلکه آگاهی هم. آگاه از آن چه که در شمه سینیانی تهان نهفته این، آگاه از شمه اسرار درونی، آگاه از شمه اخلاص و للهیت، آگاه از شمه ریاکاری ها و تظاهرهایی که برای پیش داره که دیگران اعمالی انجام بده، تظاهر به اعمال صالح کنید، اشان هم الله ازان. خوب ازان چه کسی توبه خالصانه منی بارگاه کنگین و جاه یاری تو زان آ انسانانی، یا که توبه آیانی سطحی و زبانی، از عمق وجود آیا سرچشمه نگی. بله عزیزان، خداوند متعال جل جلاله و عم نواله هو به قدری وتی بنده محبوب و دوستم، که برای آیانی سربلندی و سعادتا بار بار متوجهی کتگم، دستوری داتا، پیامبری را داتگم، الله احکام و الله دستورات ابلاغ کنوکی قاصدی راه داتگم تا الله بنده خدای نکرده دوچار و شکار شیطان و نفس اماره مبی. تمام احکامی که الله برای ما راه داده و پیامبران الهی در ادوار و زمانهای مختلف مطرح کتگم، تمام و تمام صرفا برای سربلندی ها میگا، صرفاً برای سرخ روی و سعادت هم میگا الله نازل فرمائن تگا. عزیزان، اگر الله ما را دستور به نماز دا، دستور به روچک داتا، دستور حج، دستور ادای زکات و دستورهای دیگر داتا، نه به خاطر ایشی که خدا محتاج می عبادته. الله هرگز به می عبادت و بندگی ها نیازی نی. الله از نیاز و احتیاج ها مبرا و پاکه. تمام این دستورات در واقع ارزو کو که بخاطر میوتی سعادت، میوتی خوشبختی، میوتی راحتی و میوتی نفع و یا میوتی ضرر خاطره. الله هیچ گونه نیازی نیه. یه حدیث قدسی شما بار بار اشکوتا، رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم به نقل از خداوند متعال جل و علا بیان فرمایینی که الله فرمایینی ای انسانا لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو على قلب اتقى رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ای مردم، اگر شما اولین و آخرین از حضرت آدم گرفته تا آخرین نفری که الله خلق فرمایینی، آخرین انسانی که اللهی پیدا کن، نه تنها شما انسانان، بلکه شما انسان و جنات از اول گرفته تا آخر، کانو علی قلب اتقا رجل منکم کلا، همه متقی ترین انسان صفت گونه متصف ببن. کلا، همه انسان متقی و خدا ترس قرار بگیرن تو ببن که از آیی و بالاتر تقوای نهایت ببی. اشیا بزاند که ما زاد از ذالک فی ملکی شیئا، ایشم تقوی دار بوتن، ایشم عبادت گزار بوتن، شما فرمان بردار بوتن، شما اطاعت شعار بوتن، ذره هم منی ملک و منی حکومت تها باعث افزونی و زیادتی نبی. منی قدرت و اختیارات تها ذره هم اضافه نبی. از ازل همه اختیارات و قدرتی که منا بوده ذره هم به آیا افزایش پدید نیت گیش نبا. و همچنین لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانو علی قلب افجر رجل منکم ما نقص ذلك من ملکی شیا. اگر شما اولین و آخرین انس و جن کلا در قالب و شکل یک انسان فاجر که به نهایت فسق و فجور رسته و بالاتر از آیی فاسق و فاجر بود کتا نکم ببن، یعنی کلا من الله اینا فرمانیا به شکلی اختیار بکنن که بیش از آیی گنجایش داشته مبی، ما نقص ذلك من ملکی شیئا، یه شما نافرمانی، یه شما گناه و معصیت، یه شما سرپیچی از منی فرامین، ذره برابر هم از منی قدرت و اختیار کم منکم. چرا؟ چون که مسلمه الله حکومت، الله قدرت، الله ملک ذاتی هم. الله چه دیگه کسی یا از طریق دیگه کسب نکوتگه. انتخابات نبوده که الله رای بیاری تو بر اساس کسرت آراء الله به اللهی انتخاب ببی. کسی ها منصوب نکوته به اللهی، کسی ها به ربوبیت هم منصوب نکوته، کسی ها به الهیت هم منصوب نکوته که خطره ببی که آن طرف اگر ناراض ببی یه وعدی معزولی بکن کناری بجن. ظاهری همه کسی حکومت و اختیارات کم و بیش با که از ناحیه دیگرانی کسب کتگن. دنیای تو که هر کسی که انتخابات تیم با بالاترین رای به وقت اختصاص بده آزور جمع نازی بود که این چون میلیون نفر من رای داتا، این چون هزار نفر من رای داتا، و در نتیجه ایدگران هم از آیه آرا یا حساب برم که آقا این معمولی مردمی نه، این چون هزار رای اشیا یارتا، این چو طرفدار و هوادار داری. در نتیجه خواسته و ناخواسته توان و کرهن افراد مجبوره که آیه گپا بپذیرن، آیه درخواستان، آیه مطرح کتگی چیزان رو قبول کنن. و اگر با معمولی رای رفته انتخاب بوده آ قدرتا آ توانا آ حیثیت نداری، ولی الله تبارک و تعالی قدرت ذاتی، حکومت ذاتی، ملک ذاتی، کسی یا الله انتخاب نکوته که الله محتاج ببی. انتخاب شده این افراد همیشه دچار دغدغه و پریشانی این که اگر ما نتوانت وتی انتخاب کنندگانی رضایت جلب کنه چه من ناراض بم، چه من برگردم، مرحله بعدی به من رای ندهیم، آهدی من باید شکست برم. نهایت سعی و تلاشش همیشه که وتی انتخاب کنندگانی نظرا آیانی رضایت ها جلب بکنه، ولی الله نیازی نی. اگه کلا ناراض ببن، کلا بگوشن که از این به بعد ما به خدای خدایی رای ندهیم، الله پدا هم خدایی آوتی منصب سرا هست کنار نرو. پس عزیزان من اشی عرض کنه اگه تون شما خدمت ها که الله تبارک و تعالی محبت و رحمت نسبت به ما این که الله ما را به کارهای خیر دستور داد، و از کارهای شر و بد ما را برحذر داری. می منافع در نظرم، می سعادت پیش رویم، می خوشبختی و می فلاح و رستگاری مطلوبیم. اگر نه الله هیچ نیازی نیستیم. پس با وجود ایشی که الله این همه ما را هشدار داده، الله ما را به کارهای خیر وادار کرده، دستوری داده گیم، از کارهای شر و بد الله ما را برحذر داشته و دور داشته، پدا هم اگر ما مرتکب نافرمانی خدا ببین گورا وتی جندا ما زلال جنگی. شیطان عداوت و دشمنی هنچو که الله ارشاد فرمانیتا بار بار در جاهای مختلفی و به عنوانهای مختلفی مطرح بوده آشکار و ظاهره. من عرض کرد که چند جمعه قبل که فرصتی فراهم بود من در رابطه با ربا یا صحبت کرد. یکی از معصیت ها و گناهانی که علل اعلان انجام گرگیم مسئله ربا این. سود و ربا گوگا کنگیم. ربایی که من سخنان تهاوتی گا الله تبارک و تعالی ای ارشاد بیان کرد که فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ای مردم اگر از ربایا دست نکشید گنا آماده پیکار و جنگ ببید با خدا و رسول خدا. ربایی که به تعبیر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ربا خار ملعونه، ربا دوک ملعونه، کاتب و نویسنده ملعونه، شاهد ملعونه و ضامن ملعونه. هر کسی به نحوی ارتباط داشته ببی آن ملعونه. ولی با کمال تأسف آگشته در می جامعه یا رواج پیدا کنگی، بلکه در تمام دنیا یا گویا ما آماده جنگ با خداوند متعال جل جلاله و منواله به بهانه های واهی دست از این نافرمانی خدای نکشی. عزیزان تا جایی که منی شناختی من کتم. غیر از این دو مورد و غیر از این دو جرم دیگه چی جرمی منی نظران نگوسته قرآن و حدیث تا که او دان اعلان جنگ ببی؟ البته ممکنه ببی، منی نظران نگوسته. یکی مسئله ربا این که فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، که الله اعلان جنگ کوته. اگر شما از ربای دست نکشید آماده پیکار و جنگ ببید با خدا و رسول خدا. یکی حدیث قدسی تها الله ارشاد که وَمَنْ آذَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، هر کسی که منی دوستیا اذیت بکن، ولی الله یا اذیت بکن، فقط آذنته بالحرب، من گناه اعلان جنگ کوته. این دو مورد الله اعلان جنگ کوته گوشان مرتکبین. همچنین شرابخواری، قماربازی، جرائم و اعمالی هستند که الله ما را از آن برحذر داشته. بله ما یه جرائم مرتکبیم. با عناوین مختلف شراب ورگه بین، با نامهای مختلف مورد استفاده قرار گرگی. دنبال بهانه و حیله ما به نحوی بتی واسطه حرام و حلال بکنی. قمار الاعلان انجام گرگیم. بله چارت بازاران یارو چند تا چند قلم جنس چیز با بازارا ای رکم، یکی ارزش 50 تومنه، یکی ارزش 10,000 تومنه. حالا بیاید حلقه ای بورن دور دی حلقه آنا تی حلقه تو 100 تومنه ده، 50 تومنه ده، 500 تومنه ده، هرچی ده تو بتی حلقه چگل کن، هر چیز سرا لگه تیگه. ممکنه که 10,000 تومنی چیز سرا لگی زیری تیر رو، و این هم ممکنه که چیز سرا لگی اما 500 تومن همو تیگه از دست دیده. اش قماره عزیزم. اشین شما بازار تو کنه دیسته که ساعت شروع این بها کنه یا چیزهای دیگر 50 تومن 100 تومن چیز تو گرن تو هما اقربه یا چیزی که بالای ساعتان قرار داری گوشی تو لینتی هر کجا کوشتا تما تیگه. عزیزان یه قماره که نگه من تب مسلمان این کار انجام دیگی، من تو مسلمان این کار انجام دیگین و من تو تشویق کنگین این افرادا. غافل از اشی که الله ارشاد فرماینی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. که شراب، میسر، قمار، ازلام و انصاب که شانی تفسیر وقت وقت لوٹی تو فرصت لوٹی. الله فرماید رجسون، ایشان عمل پلید و زشتن، ناپاکم من عمل شیطان، کارهای شیطانی هم، فجتنبوه، از این کارا اجتناب بکنید، لعلکم تفلحون، تا شما رستگار ببید. اگر فلاح لوته او مسلمان، اگر عزت و سربلندی لوته، اگر سعادت ابدی لوٹه، از این امور اجتناب بکن، دست از خدای نافرمانی بکش، دست از ربا و رشوه و قمار و شراب بکش. عزیزان، از جمله یه اعمال شیطانیه که ما مسلمان هم مرتکبیم، فروختن مواد مخدر، استعمال مواد مخدر. اشان عزیز من، تو مسلمان که روی تریاک کشه، تو مسلمان که آره تریاک به بازارا و به مسلمانا عرضه کنه، تو مسلمانی که با عرضه مواد مخدر لوته و تیب صندوق آن پر بکنه، آیا متوجه هسته که الله نافرمانی مرتکب بگه؟ ولی ما عزیزان، نفس ما را گوشی، شیطان ما را گوشی که آقا این چیز مصرف کننده بازه، بیار نفس همشیه تهه. اگر لوٹه سرمایه دار ببید، باید همه کار انجام بده، ما رو باید سرمایه بالا برگیگی، حلال و حرام فکر ما رو نی. ما غافل از اشیه که با فروختن مواد مخدر، تریاک و امثال تریاک یا بدتر از تریاک، ما داریم با جان افراد بازی کنگیم. یک سری افراد از انسانیت اصلا بدر کنگیم. بچارید افرادی که مبتلای به مواد انسانی شکل دارن، ماتوفت از این چوکه متنفر، زن و فرزند از این چوکه متنفر و بیزار، جامعه از این شخص متنفر و بیزار، همین شخص تا هستنی از وتی هستا وتی علق جبین رو تو استفاده کن. ولی اگر مبیتی عزیزان، همین شخصی که رو دزدی کن، همین شخصی که رو مردم کشی، همین شخصی رو که غارتگری کن، و طبیعی که ای مسلمان با عرضه این مواد، با بها کنگا این مواد ایگا پول جمع کنگه و صرفا به فکر همشی که پول جمع بکنه، اندالله باید جوابگو ببه تا داره اشیو واداره به دزدی کنگه، تا اشیو زندگی خانوادگی از هم پاشگه، تا اشیو در جامعه از حیثیت و آبرو برگه، در حالی که خداوند متعال جل و علا انسان انسان کریم و شریفی پیدا فرمائن تا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم. الله فرمانی ما انسان عزت داتا، ما انسان کرامت داتا، تو یک باوت پول به دست یارگا دنبال مادیات دنبال پول با کرامت انسانا بازی کنه گئے. عزیزان اجازه مدهید که افرادی در شما جامعه یا شما فرزندان شما براتان شما کسوکارانا ای پیم برباد بکنه. ماموران دولت باید جلوگیری این پیمی افراد بکنن. جزء وظائف شرعی شما مردمه که اگر کسی سراغ داری این پیمی مواد فروشانی زاد که این مرد مواد فروشی کنگه، مسئولیت انتی نزد خدا باید با ماموران دولتی همکاری بکن. لو بدات این پیمی افرادا اشی جز به امر به معروف و نهی از منکر. عزیزان پروا مکن که تی براتی، پروا مکن که تی قوم خیشه، پروا مکن که تی پدره، پروا مکن که تی فرزنده. هر کس ببی و در هر لباسی ببی وظیفه توه که باید جلوی ای پیمی افراد را بگیره. اگر وقتی دست تمام نبی، اگر تو زانه که جای تیگاب پروت مسئول دلسوزی وجود داری که دلی به حال جامعه سوچید، دلی به حال جوانان سوچید، دلی به حال مردم سوچی، باید همکاری بکنه. وظیفه داره که اطلاع رسانی دقیق بکنه تا ای پیمی افراد جلو گرگ ببی. من رعا من کم من کرن فلیغیره بیده فإلم یستطع فبلسانه و إلم یستطع فبقلبه و ذالک از افعال ایمان. سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت حدیث فرمائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر کسی از شما منکری دیستی، عمل نازیبایی مشاهده ای کت، کاری که گوشتم خلاف عقل و شرع و طبع سلیمه دیستی، آیه جلو بگی، باوتی دستا جلو گیری بکن. اگر اشی توانی نیه که با دست و با قدرت و نیرو جلوی بگی، با زبان آیا جلو بگی، نصیحتی بکن، خیرهایی بکن. اگر ایشی نبی زبان شویتی کار بگی، حداقل با کسی یه گپا در میان بلدی که توان جلو گیر کردن داری. اگر ایشی هم نتوان در مرحله آخر دلت بکن ایشی بد بزن. و پیامبر فرماند که ایشی ضعیف ترین مرحله ایمانه. گوشتون عزیزان پروا مکنید، هر کس ببی از ملامت ملامت کنندگان ترس داشته، مبی که وقتی براتی گیر داد هزار خیش که بیگانه از خدا باشد فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد. براتی که الله نافرمانیا پروا نداری، مردمانی خون چوسگ و مکه پروا نداری، به حیثیت و آبروی مردم بازی کنگا پروا نداری، ابراته براتیا چه نویگی بهتره، اشیه راضی بهگا ناراض بتنی بهتر. گوشتوشی وظیفه شرعی شما هست، وظیفه دینی و ایمانی شما این که باید با این افراد قاطعانه برخورد کنی، جلوشو بگیری به هر نحو ممکن، منت جلوشو بگیری. خب شما وقت گوشتون که شاید نتوانی وارد عمل ببی، ولی مامورانی که ماموریتش همشیه و آیا هم آهنگ ببید، آیا نه رهنمایی دقیق رو به موقع بکنی که بلی اشان جلو بگیرم. با توجه بشی که وقت تمام بود تا جناب استاد بزرگوار تشریف یارتا، من وقتی عرائزا همه دا خاتمه دام خداوند متعال جل و علا چه استدعاون هست که به همه ما توفیق عمل عنایت بفرمایینی و ما را نسبت به وقتی وظائف و مسئولیت ها آشنایی توفیق مزید بدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رجب سال 1429 هجری، پانزدهمین تاریخ و سومین جمعه تهم شما برای الله جل شانه یک مخصوصی نوعی عبادتا در عبادتگاه مخصوصا جمع بوده و گرد هم نشتگیم. همانطوری که در نشسته های قبلی اشاره بود که رجب و شعبان و رمضان ای از جهتهای مختلفی از ماهای مخصوص سالند و از روزهای این ماهانی شب و روز از شب و روزهای مخصوص زندگی هر فرد مسلمان هم. روایتی تا نقل کنه گوتا که رجب ماه خدای، شعبان منی ماهی، یعنی پیامبر علیه السلام فرمانتا، و رمضان منی امتیانی ماهی. رجب نامگذاری باریا پیش از جمعه گذشته، اولین جمعه رجب، مطالبی عرض کنک بود. و همیشه خدای بندیان با رؤیت هلال و ماه شب اول رجب دعایش همواره در این ماه شی بود که اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، خداوندا برای ما در رجب و شعبان برکت بده و ما را به رمضان مبارک ماها و آیه پرفیزین لحظاتا ببرو برسین و سرکن و ما را زندگ بدار. چه رجب بارزین و شاخصین ویژگی و خصوصیات طبق روایت معروف و مشهور اشین که در این ماه یکی از بزرگترین معجزه های رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم بعد از معجزه قرآن که بزرگترین معجزه رسول خدا علیه السلام قرآن عظیم، بزرگترین و پاینده ترین و با عظمت ترین معجزه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم قرآن پاک. بعد از قرآن عظیم یکی از بزرگترین معجزه ها از میان بیش از 4000 معجزه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم معجزه معراج. من قبل از اینکه به بحث معراج بپردازم شاید بمانی برای جمعه دیگر، مروچی با توجه به عرف مردم اراده پیدا بود که نسبت به مسئله مهم دینی و یکی از ارکان خمسه اسلام زکات چند کلمه یاد آور بگم. به همین خاطر قرآن عظیم ای کلمات طیبه و نگبتن که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. ای آیت سباق و ما سبق و گذشته آیات دا الله جل شانه سلسله بیان عظمت مساجد و مساجد آباد کنندگانی بیانه که مساجد ها چه فهمی انسان ها مسجد آباد کنن. و مسجد زینت و رونق باوتی حضور و تجمع در اوقات عبادت چه فهمی انسانان با آ انسانانی شاخص و آنی خصوصیات و ویژگی های الله جل شانه تعریف فرمانی. فرمانی آ کسان مردانی اند که اگر تجارت کنن تجارت مشروع و مجاز شرعی و جائز، نه تجارت حرام، خرید و فروش کنن طبق دستور و آیین اسلام، که برای اهل دنیا و نوکران و غلامان دنیا مواقع تجارت و خرید و فروش غفلت و چه خدا بیخبری بزرگترین وقت، اما الله شایسته این بنده و مردان راه خدا نه آیانا تجارت چه خدای ذکر غافل کن از یاد خدا در حین تجارت آیان بیاد الله در این حال که دست آیی بکار تجارت و خرید و فروش مشغوله خدای ذوالجلال محضر و تا حاضر احساس کن که من در محضر الهی ہوں، یا اللہ حاضر و ناظر ہیں که من چپیم تجارت کنو و تی عمل تجارت چپیم انجام دیوں مطابق دستور خدا و رسول خدا علیہ التحیت و السنا یا خلاف دستور خدای ذوالجلال. لذا در همی حال هم دست بکار و دل بیارن خرید و فروش تا هم مشغولن زورگن دیگن بیع و شراء و تجارت تا هم مشغولن، اما آیه قلب با خدا وابستن، آیه زبان بیاد الله بذکر خدای ذوالجلال لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله الله اکبر با یاد خدای ذوالجلال آیه زبان تر و تازه و آیه رطب اللسان. دنیای هیچ چیزی آیان از خدا غافل نکن، با اینکه در دنیا و با دنیا و در میان مردم دنیا زندگی کرن ولی در اصل آن وجود وابسته به الله جل شانه. نه آن تجارت از خدا غافل کن، نه زیاد خدا آن تجارت و خرید و فروش غافل کت کن، و نه از ادای نماز وقتی که نماز اوقات رسه نماز وقتی یه تو داخل بی آ وقتی آی تجارت نام اصلا فراموش کن. با شنیدن صدای الله اکبر اذان مؤذن دروازه مغازه یا بسته یا باز ویل دعا دوان دوان بدو به طرف مسجد حرکت کن، که بزرگترین تجارتی که الله جل شانه اعلام کتا بندگی خدای تعالی خاصین بندگی ها انواع خاص عبادت الهی در مواقع عبادت، بلکه بهترین تجارت تجارت آخرت. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. قرآن فرمانی که ای پیغمبر به مردم بگوش آیا شما دل لوتی شما راضی بیه که من شما را به هنچین تجارت و سوداگری رهنمایی بکنون، شما را ارشاد و نصیحت بکنون رهنمایی بکنون که آ تجارت شما را از عذاب دردناک از آتش سوزان جهنم شما را در امان داری، نجات دادن. و تجارت ایمان به خدای، ایمان به رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابی و سلم و جهاد در راه خدا به وسیله مال و به وسیله جان. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم. ای آیه کریم مصداق بیان. وقتی مومن در عین اشتغال به تجارت دنیا که از آیه هم ناگزیره، تجارت دنیا اگر در راه خدا به خاطر خدا به مقاصد خیر دین دنیا ببی، آیه هم یک نوع عبادت از عباداتی، ولی هر چیز حد و مرزی داری، وقتی داری. مال را گر بهر دین باشی حمول نیم مال صالح گفته رسول. نیم المال الصالح للرجل الصالح، مال حلال و صالح بی از طریق حلال کاسبی بی آم در دست انسان با صلاحیت و شایسته بی، چقدر زیبا و جالب پیغمبر فرمان. چی مال کیفیت و نحوه و طرز جمعوری از راه حلال هم وارد و آیه مصرف طریق همزان که در چکارها مال مصرف. بعد از چی که رزق حلالی براوت فراهم کن، براوتی فرزندان، براوتی آئلہ مازاد آئیه چه کار بکن، ای مسئلہ وارده. منادیان خدا طبق حدیث صحیح خدای دو فرشته هر صبح دست به دعایم به دربار الله جل شانه و دعای لوتا، یکی گوشی اللهم اعطی منفقا خلفا، هر کسی که مالا مازاد بروتی ضروریات خاص زندگی تی راحت خرج کن، تی رضای راحان تو کی خرج کن، به نیازمندان، به مساکین، به اهل نیاز و محاویج و محتاجانی دا و در راه پیش ربط و پیش برد اهداف دینی و تیمالا خرج کن، فرشته هر صبح دعا کن ای خدا بر ای پیمی انسانا مال اندازه ای که خرج کن تیر راه تو کن، آیا پشت سر آیا خرجا آیا جای گزین آیا عطا بفرماین، آیا آخالی کتگین جاها و تی تجوریه و تی انباره و تی پاکیت پولانی ظرفه که خرج کتا همه اندازه بده که آجه بدا پر ببی، اضافه بده. دومی فرشته دعایشین که پروردگارا هر ممسک آکه چه خرج در راه تو و تی دستا مهر داری ندن، پول داری وی در راه تو موقعیت انفاق و دیگ هم پیشی حتی و ندنتی نگاهی داری مالا، اے خدا ای پیمی ممسکا بخیلا ندیوکا تلف ضرر نقصان با خسارت و تاوان دنیوی مواجه و روبرو بفرمان. فرشتیان الهی معصومان آنی دعا رد نبی. گفت پیغمبر که دائم بهر پند، مولوی رحمت الله علیه همه حدیثا اشعار مثنوی تها معنای کن، دو پرشته خوش منادی می کنند، همین حدیث ترجمه وتی اشعار کتاب مسنوی بیان فرمان. به هر حال مؤمن واقعی در عین اشتغال به تجارت، موقع تجارت آخرت، آخرت تجارتا که نماز، زکات دیگه، اقام الصلاة و ایتاء الزکات. لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، تجارت و خرید فروش از یاد خدا آنا غافل نکن، فراموش نکنانی، و آنا از ادای نماز غافل نکن، و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، همین پیم از زکات آن فراموش نکن، دنیای تجارت و دنیای مال و ثروت محبت. چرا که آنا ایمان ها به یک روشی به قیامتی، ایمان شب روز معاد و قیامتی خدا، دل و چم منقلب بان، برگردان لیتن چم و دلان، حالت برگردی دگرگون بی از خشیت و خوف و حول و دهشت و خوفناکی آروجا. و ایمان دارن که لیجزیهم الله احسن ما عملو و یزیدهم من فضله والله یرزق من یشاء بغیر حساب. به این خاطر آیا در مقابل تجارت و بیع دنیا، تجارت آخرتا، نماز و زکات و الله ذکر و یادا ترجیح دیگن که چه آرو چه آن خوف ها، خطر ها، آروز بسیار روز خطرناک. و امیدوارم که الله در جل شانه در مقابل تجارت آخرتا بر تجارت دنیا ترجیح دیگا پاداش های ارزشمند عطای فرمان. خداوند از آنچه که آیان عمل کتن یکیم بهترین پاداش به آن مرحمت کن قیامت روز. و باز نه اندازه که آیا عمل کتا، یزیدهم من فضله، خدای ذوالجلال از وقتی فضل و بزرگواری و وقتی احسان و شان شهنشاهی و ملوکیت و مالکی که مالک اصلیه تمام جان ها و مال ها، ای پاک بهتر از آنچه که آیا در راه خدا عمل کتا عطای فرمانی. و باز مزید برای ایشی که و یزیدهم من فضله، چوتی احسان و فضلا در بار پر فیض و پر فضل و بزرگواریا آنا اضافه هم عطای فرمانی. و هر کسی ها که الله جل شانو بلوچی بدون حساب و کتاب آیا بی حساب بهره و نصیب و سهمیه و رزق عطای فرمانی. زکات در دین مبین اسلام یکی از ارکان پنجگانه اسلام ہے. پیغمبر علیہ السلام فرمانتا کہ دین اسلام پنج پایان، یکی از پایان زکات. زکات در سال دوم هجری بر مسلمین فرض اعلام کنگ بود و در اغلب جاهای قرآن عظیم زکات به صورت دوقلو جاد با نماز مطرح بود. اقیم الصلاة و آت الزکات، مسلمین نه چونکه نماز رو به پای داره زکات هم بدهید. یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، ایمانداران نماز به پای دارند همچنان که نماز پای بنده زکات ادای و زکات آخرین سنار هم ادای کردند در راه خدا. زکات فرضیت فرض بودن انکار کنوک مسلمان نه کافر به اتفاق علما، هنچه که نماز فرضیت کسی انکار بکن کافر بی، کسی فکر بکن نماز فرض نہیں علی اعوذ باللہ کافر ہیں، زکات فرض نہیں کافر ہیں. کسی کے زکات فرض ذات ولی از راہ دنیا پرستی حب مال و جهالت یا به هر عنوان و طریق تصور کنه زکات دیگه کوتاهی کن، زکات در نکن. ولی زان که زکاتی بر مسلمان فرضه، اشی فاسق و فاجر گناهگاره. و حکومت اسلامی توان در صورت صلاح الدین افهمی فردا شلاق بجن تنبیه بکن. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ واقعا شما تمام اشکتا که وقتی که بعد از پیامبر علیہ السلام یک تعدادی از مردم عرب گوشت که ما مسلمانی، لا اله الا الله محمد رسول الله، نماز وانین، حج کنین، زکات هم دین، ولی زکات ما خود سر دین. پیغمبر علیہ السلام زمانه یا مسلمان موظفتا پیغمبر نماینده رفت، پیغمبر مامور مقرر فرمائیں برای دریافت زکات. لیستی از طرف پیغمبر تهیه بو که مردم این چو پس بی چین چو بدن، چهل پس چرنده تا در بیابان یک پسی در رای خدا به عنوان زکات باید بدن به ای عامل، ای شخص نام عاملت، عاملین زکات. که قرآن هم از ای کلمه اسم برده، نام برده. پنج شطور در بیابان چرندک ویلن تو آئیه ملک تها، وقتی کسی ابی در مقابل آن یک پسی زکات میدن. رفته رفته آمار بالات روانی بی شطوران سرا خود شطور فرض بیده. سی گو کتها یک گو کی، بیس مسقال زکاتا نیم مسقال. پنجاه دو تولا و نیم نقره، این دو صد درهم شرعی تا یک چهلوم، چهل میلیون تا یک میلیون تومان. چقدر خست، کمینگی، ناشایستگی و نالائقی و پست فطرتی برای انسانی که چهل میلیون تومان خدای تعالی آ انسان اوریان برهنگی ها که از شکم مادر لکشتا جان درها، تمام آی آزای بدن در معرض دیده، آ حد اقل دایه و ماما و جنبوگی بودن که اساتا جان در بدون هیچ چیزی، یک سنار پول از شکم مادر باوتی نیارتا. الله تعالی عقل دا، هنر دا، تفکر دا، نحوه تجارتی بلد کو، کاسبی بلد کو، مروچی دارای چهل میلیون تومان نقده، یک میلیون تومان دیگا آئی دل نفس رو تو یه بالا پایین، باری من یک میلیون بدون چه بلایی بسر منیه؟ چهل میلیون یا میلیون دیگا بلا بسر نیه، برکات سرا نازل با ای یک میلیون ندیگ باعث بی که انواع بلیات و آفات نازل با. سی گو که مانکه یک گاوی در راه خدا دیگا، این نفسی مثل مردگی که در حالت نز و سکرات غرغره کن خیرکی کن که باری بده اون گو که ام بده اون چل پستا یک پسی ادات نکن. خصیصی که در برابر نعمت خدا خصت شود نشان ده و اشی مستحق گرفت الهی که خدای داتگی مال تا اینقدر خصیص ببی، ای امتحان الهی. الله جل شانه هوا فرمانتا که من توانتا که تمام دنیای مردمان تک تک افراد تا یک شخصیا از لحاظ مال تنگ دست پیدا مکنم، درست ثروت من بکنم، ولی من یک کار کتا بازی غنی بازی فقیر بازی بی نیاز از لحاظ مال بازی نیازمند، تاک من شما را هم گرا با یک دیگر امتحان بکنم. یعنی این امتحان برای مردم و نمود و ظاهر کرو، اگر نه اللہ تعالی بدون این امتحان زانگن که کئی من بدهون چیه که و کئی مدهون چیه که. شکی در اشینی که اگر زکات از مال درک نگمبی آ صاحب مال مال تباه می. حضرت سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ارشاد فرمانی کہ رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اگر مال زکات بعد از گذشت سال با 41 مال مالا قاطی بمانی تو درک نگمبی ای زکات کل اعمال فاسد کہاں. گویا این غده سرطانی که هرچی زودتر چوت بدن بعد با جراحی دوری کن تو چوت دل سندی تی بدن تی بنیازمند دا یه حق نیازمند. اگر دری نگم کل آئی مالا هنچگو شخصی پا دیتا ریشی در یک پزشک تشخیص ده اگر این لنکو که مروچی مبوره رفت رفت تایی تمام تانگ و ساق پای از بین رو و تا ساق رسته الان قبل از زانو مبوره کم کم تایی ران از بین با چار رانا اگر جلوگیری مکنه تایی ودن وجود نابوده کن. دیگه حدیثی تا حضرت علیہ السلام فرمانی راوی صحابی دیگر اینکه هیچ قوم زکات جلوگیری نکن مگر اینکه اللہ و تر رحمتانا چنا قوم جلوگیری کن قحط سالی های یک سبب ندادن زکات ہیں و زکات تنها چلیک نہیں. فطریه رمضان هم یک نوع زکاتی نامی شریعتا زکات الفطره زکات فطر شی نامه. اگر 2 کیلو گندمه 3 کیلو گندمه 1000 تومن تعین بی شی هم زکاتی سرانه افراد با شرایطی که شریعت تعین کرده گن 10 یک یا 21 درآمد و محصولات کشاورزی ای هم زکات هم نامی 10 یک و 20 یک هم ای هم زکاتی هم. و پیغمبر علیہ السلام ای فرمائش گوهر تابناک صداقتا در مناطق کشاورزی بلوچستان شما الان مشاهده کن با خشک شدن درخت های خرمای چند 10 ساله و درخت های خرمای پرمحصول که قبلا 10 یک کشته بود چرا الان شما از مسیر سرباز روی طرف نیکشهر بروی طرف قصرکند بروی مچانی سر خوش بود تگو لیچتا کبتا خوشکین کنترلک ای زمانی شروع بو ای عذاب الهی که خریداران غیر استانی به عنوان خریداری خرما در مناطق بلوچستان یا تن با پول و اسکناسی که انسان گندی خیلی تمهکار بی قبلا مردمان که تو خرما ود جمعوری کتا مشتری رتب و تازه این خرمای نیست تا که برای بسته‌بندیش ببره هر کس برداشت محصول وقتا ایماندارام مناطقه و تی خرمای 10 یک قدر کو فقرا و محتاجی هتن دادش یا محتاج سر وقت نیا ایرش کو جدا جمعوریش کو اشی 10 یک محتاجی هتو رسید تحویلش دا ولی وقتی که اسکناسش دیدتن نوکین و تازه این رنگا رنگی 10 تومنی 100 تومنی و 200 تومنی و اشانا گوشتی مشتری یه تن چونگو که ما مچا ببورید هر هوشی خوشی خرمایی ما مثلا 10 تومن یک زمانی 10 تومن 15 تومن 150 تومن انچو تصاعدی را بالا خرید کنه هم صاحب ملک و هم کارکنی که به عنوان به اصطلاح منطقه سرباز شریک و به اصطلاح بعضی مناطق بازیار و خادم که مچ مختلفی ادوارا خوشه خرمای خدمات انجام دهند مچاک گوش کن تلقیهی کن بعدن بندید تی وشاک مپرشی بعدن آیا سندش کو وحدان که مرچی تو خرمای از بین مراد بعدن که جمش کو تو سل و خراب جدا کن و خوبینان از جمش کو یک پاتی تا یک سفالی ظرفی تا خم و خمرهی تا زکی و مشکی تا هی زکی تا هر دو نچاره ہو باری مزنی چه ما سواگ بودتا آپ ارنامه و نلوٹا این مردکه ایشی حتی پولی سر دست دیں و مارا هر خوشی خرمای 150 تومون یا الان مثلا 1500 تومون ده و هیچ زحمتی برا ما دیگه پشت نکپی تو خرما بوری چه مده و تی جمع کن تو بار تو وقت برا وقت اصطلاح بستبندی کن تو قارتونان تهی کن تو ما راحتی فقط ما پول گریم تی مردمان گوه که اش دهیا کی وشتی خوب دهیا که پولا که مرد ده مرا چمی پولا حساب کنه دهیا کانه دیم هر بک پولانی بندل به دست شیه چار توفو ای بندل من یک اسکناسی در کنو شل بی کم ندی شیطان نشک اسکناس بندل تا یک اسکناسی کم بکن یک صدیگی دو دو صد کم که هزار کم که بده مرو چی دیم بانده تی دیم پول خرج بوده وینده پول دستیه دیم هنچو فراموش بوده آخرا الله تعالی گو صبر بده بقول پاکستانی ها خدا گو من کاری کنو که نره باس نبجه بانسری پاکستانی این مقوله ای وشی نه مزرعه نی توکان نه ندی کلمی پش بکپی نه کلم جنو که بمانی که کلمه تو تروه بجن تو کلمه آواز برز بکن نه مچی ببی تو نه خرمایی که شما بچشیدی کجایی مچانی کتی سر لیک کنگو تنیاوتی خشکی نه این مسیران با ماشین گزی تماشا بشاری عبرت گرفت الهیه چه مزارع چه درخت های خرمات چه درخت های انبه درخت های گوناگون این مصداق حدیث رسول خدا علیه السلام زکات وقتی که با مال انسان قاطی بی و درکنک ببی کل اعمال فاسد کن و قحط سالی هم در جوامع بزرگترین سبب آیه زکات ندهی گی حتی ابن عباس رضی اللہ عنہما حدیثی ان کی پیغمبر علیہ السلام نقل کا حضرت فرمائیں قرآن ایک آیه ہے کہ قیامت روچا بعضی انسانانا بہنچین نحوی فجیع دردناک عبرت آموز سزا دیگ بھی کہ فریاد کنا ہم دا قیامتا کہ اے اللہ ما نزانت ما اشتباہ کت کہ ما مبلغانی مولویانی ملایانی پیغمبرانی خبران ما باور نکو بل نو موتی چمان دیستا بوتی چمان گندگی کہ واقعا زکات ندیگ نتیجہ چیئے نماز نکنگی نتیجہ عذاب گرفت شدیدے فلان گناہ معصیت نتیجہ اشیئے ہنو ما دیستا خدا پتو قربان بی ما مارا یک رندی دوبارہ دنیا رہ دے زندہ کن نو ما شرش عمل کنی قال رب ارجعون یا آیه قرآن لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت اے خدا وتی عذاب خدا گندی کش اے اللہ من دنیا برگردین من در وتی پشت سرا آنچه که اشتا من او دا پدا وقتی دوباره برونو خوب عمل صالح انجام بدهم زکات قبل از موت دهم یک برابری جهاد دو برابر دهم نماز به موقع ادای کنم کلا انها کلمت هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون معلوم بكي اي عذاب قبر ايگه قبر تا دوچار اي عذاب شدید بي کہ اذا قبر تا اي آرزو که اي خدا منا چه قبر در کن زنده کن پدا من شر زکات دیو من شر نیکی کنو من صالحیم بنده ای بون اللہ تعالی فرمانی نیکه هرگز اي آرزو بر آوردنی نہیں آیانی ای پوتی دب هرچی نالی جانت آه نالی کن بکن بین آیا و بین دنیا الان فرده قرار گرفته تا روز قیامت که به بارگاه خدا برای محاکمه آخرین محاکمه پیش کنه که من دوباره به دنیا با این افسوس و ارمان برگردینه که نبی. پیغمبر علیه السلام فرمانی که آ کسی که زکات فرض بی تو زکات مده، کسی که حج فرض بی به حج مرو مکه مرو، اشیا هم جزء همایان بن قیامتا قبر تهای قیامتا همین آرزو کنن که ای خدا مار پت ترین پدا، این هنچی عذاب به آن سر یارگ بی که فریاد کنن ای خدا مار یک بری دیگه برگردیم به طرف دنیا تا که ما ایرندی و تی عبرت نتیجه ترا پیش گارن که چطور ما عمل صالح کنیم. ولی الله تعالی فرمانی نه تو کور وانتا، برای تو همه چیز در دنیا به وسیله قرآن و حدیث پیامبر واضح کنگ بو، تو عملی مردیت همودی تو عمل کو. الان هم که فیصله بر ایشین که کسی مرد دوباره به دنیا برگردینه که نبی، بعد سوی آخرت برو و آخرت مقر خوبانی پاکان بارگاه الهی بهشت برینن جنتی اند که ارزها السماوات والارض وعدت للمتقین، بهشتی که پهنا تنها به اندازه آسمان ها و زمین های اگر کنار هم مثل پارچه وصل بکنه چینچو پهنات بی هفت آسمان هفت زمین در کنار آیا هفت بقا زمین چینچو پهنا بر بی، این محدوده جنت پهنا حد اکثر میشمه پهم همین اندازه. الله تعالی این مثال پیش کن، اگر نه جنت خیلی عریض و طویله و قانون یک چیزی مسجد وقتی که عرض این اندازه طولی هم مردم گندی که چه عرضا گشتره، یعنی وقتی جنت عرض چه آسمان ها هفت بقا آسمان هفت بقا زمین کنار هم چنگو قرار دیگا مثلا دم بجب دیگا چینچو وسیعی بی برای طول انگه بیشتره. حدیث بخاری تا یحتا که قیامت روچا جنت تها جنت در بهشت یک درختی صاحب تنها، یعنی یک درختی به معنی یک کو یک فقط نه، یعنی درخت های بهشتی هنچین پر سایه این درختن که یک درختی صاحب چرا اسب سواری که اسبی سریع ترین با سرعت ترین رفتار اسب انت آنی صاحب چرا برو صد سال برو آنی صاحب نکردی. بهشت یک غرفه یک اتاقه، یک اتاقی بهشتی به شکل یک قبه، به شکل یک ساختمان و قبه دار و اهم از یک در از یک گوهر نایاب مجوف به شکل قبه، یه پیمی قبه آن گوشه مجوف جوفدار شکمدار، یک اتاق و حجره بهشتی از یک گوهر نایاب و گوهر و لؤلؤ بیش قیمت مجوفی اند که آیه ارتفاع بلندی طول آیه از زمین به طرف آسمان 60 میل راه، 60 کیلومتر نه 60 میل که حد اقل حساب بجنه یک میل یک کیلومتر نیم تا 2 کیلومتر نزدیک این. و این یکی خانه گوشه های مختلف تها این انسان بهشتی اهل و عیال جنتی حور هست برای شخصا که یک گوشه یه آدگه گوشه افرادا دیست نکنه هنچو آوسی نظر از آ گوشه به آ گوشه انسان نظر بهشتی انسان نظر، نه که دنیای انسان چم و نظر که خیلی ضعیفه و ده تمام قوا مضاعف و چند برابر بالای روان بهشتی چم آ طرف آ بچاری آ طرف آ اهل و عیال آئی گا دیست نکن. یک بهشتی حوری روسری، روسری یک زن بهشتی ارزش چه دنیا و هرچی در دنیا از معادن و بیش قیمتی معدن و اجناس و سلطنت و قدرت و سرمایه و حکومت ها، یک روسری جنین یه بهشته چه تمام این دنیا ارزشمند تره. و اگر آ روسری به این دنیا ظاهر کنگ بی روش روشن خورشید آفتاب عالم تاب در مقابل آئین نورا صفر بی خاموش بی تاریک بی. برای این دنیای سفال نما، سنگ نما، قاشی نمایی، یک اتاقی من شما چین چو پول خرج کردین؟ چند میلیون؟ طرف قبله مسجد الان این ریگه های روانی که شما گندی ساختمان روش ارنبوتا نزدیک به 100 میلیون الان معامله بود. همین جلوی منظره محقر ما، سیکوارا روبروی منظر ما ها، یکی آدم تر ها، این منطقه بنیاد پهلوی علوی پهلوی سابق هست، هر قواره بالای 50 میلیون هست، ریکی تنها ریک، ریگ روانی که گوات کشی ریگ زوری با 300 متر مربع الان همه دار نزدیک 80 میلیون معامله بود تا صاحب گلنتی بهای نکن. آپارتمان هایی که ما شما بندیم با ناز و خرامان و فخر و افتخار چین چون میلیون خرج کنیم؟ پس چرا و تا فریب دهیم که دنیایی ای پرماسهی زمین خالیه 100 میلیون بهایی بی الله جل شانه هوه دربار آهوری که سریگی آپه میں که حدیثا تعریف کتا آ بهشت آ قبه در و گوهری که به آ کیفیت هیں آ باغهای بهشت و نهرهای اصل و شیر و آب بهشتی که در دو جمعه قبل تاریب بودا، آیا شب مفت مجانی هست بدون اشارتی؟ شکی نی که آنی قیمت میگه شما تمام عرض بود که بهشتی جنین حور سریگ ارزش ای تمام عالم بود نکن، این کره خاکی یک سریگ یه قیمت بهای در ارت نکن، ولی با این بینمکی که هیچ تحرکی، پول چنان عزیزه برای کسب افتخار دنیا که مدل بالاترین مدل ماشین باید من داشته با پول خرج بی، اما محله مسجد چنان محقر بی که اگر چنانچه مسلمان نماز گذاری بیه بشه این مرد مسجد تا که نماز گاه پیشانی میں پر از خاک بوگه، آنچاری که سجده تا اللہ دربارہ پیشانی که اگر خاک آلود بی افتخاری برای مسلمان، مرچی دنیا دنیای مدرن بوتا، دنیا مدبازی دنیا ہے، مسجد هم مردم با مدل بالای لوٹا ملا کرن. بعضی افراد گنده که یہ پریشان سرا نماز نکنی، بهداشت مردم ہیں، بهداشت حواس چنان شی ذهن رفتا وشی پرشان حرکت لگت کا هر کس دا سجده کا سجده تا نفس کا شی دمی کپی نفسی ایشان سرا ای بهداشتی نه هما که خیلی هم نماز گزاره و ریا که جان نمازی و تکو پگا برد کا هم دا ای پرشان سرا پا دا پچی که نماز کا من دیسته کا حالا ایده من ندیسته ولی شهرستانا من دیسته کا. چرا انسان اینقدر خود فریبه که در اموال دنیای گردآوریا سرد و گرما نچاری برای آخرین مود و سیستم خانه چقدر تلاش کن، برای آخرین سیستم سواری و ماشین چقدر تلاش کن، برای آخرین معیار دکراسیون منزل چقدر تلاش کن، و این مردم باز با حواس چه خدا لوتی که الله این جنت این نعمت قیامت رو چهان چون مفت مجانیه بغیر نماز که سراپا نماز تکلیفی نهی همچنانی، بلکه یک عبادتی که سرافا خیر جسمانی و روحانی مادی معنوی همراه داری، زکات ده، زکات مدن تو بهشت، حج فرض مرو تو بهشت، جهاد وقتی فرض بود تو جهاد مرو تو بهشت. پیغمبر علیه السلام ای پیمی شخصا احمق بیوقوف بیعقل گشته که برای دنیا خرج کنه، که زان که تا ما خرج مکنو من بهترین خانه برای من تهیه نبی، تا خرج مکنو بهترین ماشین زیر پای نبی، تا خرج مکنو بهترین امکانات فراهم نبی، اما بهشت برین خدای مجانی و مفت لوتی. درست نیست که خدا صاحب فضله، ولی تو به خدای فرمانی که در قرآن چندین جا اعلان که اقیم الصلاة و آتو الزکا توجه نکنه پدا بهشت لوتی. چی حماقت نہیں چی؟ صدیق اکبر کسی که بهشت نده زکات نده جهاد کے گوائی. حضرت عمر یہ دیما ابو بکر پیغمبر گوشتا کسی لا الہ الا اللہ وانی گوائی جنگ آتش بس یلام بی من پیغمبر آتش بس کنو مشتی عمر پیغمبر مقصد تو نفهمتا، پیغمبر مقاصد اولی فهموک و عالی ترین فهموک، دانشمند ترین شخصی که اهداف پیغمبر اشارات پیغمبر بهتر از همه فهمت نه ابو بکر صدیق رضی الله. قسم به خدا عمر اگر یک بزغاله یا بزینه پاچنینه تروشتینه بزغاله خرد سالی که در زکات کسی سر واجبه بایستی بدن تی اگر همایی هم بدن آدگران پاک بدن من گوائی جهاد کنم فرمان همت او کشت ملت را چو ابر. اقبال فرمانی صدیق اکبر همت عظیم شان تعریف که همت او کشت ملت را چو ابر. ملت اسلام داشت پشمرده بود، نابود بود. ابو بکر صدیق همت اگر مبوده این ملت نابودت رفته گبی نشانه، ولی همت صدیقی چنان دوباره ای دشت و باغ اسلام پشمرده این باغ آبیاری که از نو دوباره آید دارای گل و پل و زینت و رونق قرار گیه. همت او کشت ملت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. اسلام دومی نپر که بعد از پیامبر علیه السلام دومی مسلمان که ابو بکر صدیق، ثانی اسلام، غار دومین نفر، غار تا دو نفر که در غار دومین بعد از پیغمبر که گرچه در ورود غار اولی نفر پیغمبر رنده داخل غار رو، اول صدیق اکبر جان فدا کن رو. ولی اقبال گوشی که بعد از پیغمبر علیه السلام در شب های هجرت دومین نفر که غار تو که صدیق اکبر رضی الله عنه. میدان بدر وقتی که قرار بود برای پیغمبر یه سایبانی یه کافری جوڑ کنه بود پیشه گو لطه مچانی حور رهت نم نمک حضرت زیر همی سایه قرار بگیری سایبان شپا تا صحبه که جنگی بی چموده مرکز فرماندهی بی میدان بدر با هزار نفر کفار، اما مسلمانانی تعداد 313 نفر بی سر و سامان. یک نفر باید اعلان بی که پیغمبر گارد محافظ بی یه شفا از پیغمبر وجود حفاظت بکا حراست بکا و پیغمبر بی اعتبار اسباب عالم بیمه بکن به ذمه بزوری که پیغمبر من محافظ واقعا. جان دیو وجود تک تک کنو اما نینو تا زندگو پیغمبر کوچکترین آزاری از طرف کفار برسی به تنهایی کئی برای کار آماده. ابو بکر صدیق دست بسیده نیجا مشتی حدیثه یه حتی که وقتی ملائکه یه حتی نظاره چار میدان بدرا هر یکی با آدگر وش گشتی و دو چه ابو بکر آئی ابو بکر که لا پیغمبر در عریش در سایبان بدر نفر دوم ابو چه ابو بکر صدیقا چطور حرکت کرد یدی معادیما بر حضرت علیه السلام دفاع و حراست کسی که در ایپیمی مخبر مخاطره تری مواضع هر جد نفر دومه بعد از وفات هم نباد نفر دوم بی زیر سایه گنبد خضرای مدینه پشت سر رسول خدا علیه السلام که استراحت کنم آن کیست که آرام است پشت سر پیغمبر بویش به مشام ما خوشتر ز گل و انبر گوید که ابو بکر است شیدای رسول الله هر کس که شود منکر او هست عدو الله بینی حرم محمدی را این شعر منی بتیگه که من بند اما خاقانی شعر بینی حرم محمدی را جولانگه سر سرمدی را پیشش دو خلیفه رخ نهفته جوزا به کنار شمس خفته شمس عالم وجود رسول خدا علیه السلام آفتاب عالم تاب و ستاره جوزا که بلندترین مقام داری در ستاره ها ابو بکر صدیق پشت سر رسول خدا علیه السلام آهوی زمین و کعبه نافه مشکش پسر ابو قحافه رضی الله تعالی عنہ صدیق اکبر با تارک جهاد تارک زکات جهاد فرمانی زکات اینقدر مهم در اسلام به خاطر اشی که معمولا گرچه رجبا کاری بگو زکات همی هر وقت سال پورا بو مردمه رجب بو شعبان بو رمضان بو شوال بو ذوالقعده بو سال پورا بو آیه مالدار بو گه زکات همه وقتی فرض که بدن دی محتلی مکن که دو ماه سه مارن بلکه مرد بیچاره ولی البته ای کارا که معمولا من پاکستان نزدیک چه مارا تأثیرات گاهی مذهبی امور دنیای امور همسایه تحت تاثیر کنه رجب ماه زکات دیم اشی به این معنا نه که یعنی زکات ای رجب تا رجب فرض بی ارزون کو زکات فرضیت مستقلا حولان حول واسط تکمیل سال از روزی که انسان متمول بی هر ماهی تا سال کامل بود زکات دیگ بی البته در بعض کتاب ها به نظر گسته که صلحای گذشته سلف صالحین برای شیک و تا برای شعبان و رمضان آماده بکنند و دقیقه فکری داشته مبا و تی امورش از رجب ماها منظم کران کو و تی کارانش یا یک گشینان کو تو خلوت کنان کو و تش فارغ کو برای شیک در ماه رمضان یک سو و یک سرا به عبادت رمضان متوجه با لذا شاید آمت زکات هم در رجب دایت یاد به این مناسبت این مسئله شما دیما مطرح کنه گوتا الله تعالی جل شانه اسلام این مهمین فریضه ای که بعد از نماز در قرآن دومین مورد که ذکر کنه گوتا با تأکید نه یک جا دو جا سه جا ده جا بلکه بیشتر ازشی اللہ فرمانے کہ مسلمانا ہم چکا نماز ادا کرنے زکات بدے علماء فرمانے نماز و زکات با ہم دغلو ہیں ہم چکا دو بچے دغلو از مادر با ہم یہ در دین مبین اسلام یہ دو حکم الہی دو رکن اسلام با ہم چسبتے گا ہمراہ ہیں کسی کہ ابو بکر صدیق فرمان نماز و زکات درمیانا یہ دغلوانا از ہم دیگر بری تو جدائے کا بلکہ نماز بکن ولی چرا زکات نہ دا آئی بو عنوان مسلمان من جہنے اور من گناہ جہاد کروں فرمان و مسائل تفسیری ہے زکات کہ آئیں بہرحال در ایک سخنرانی ایک ساعتہ بیان کنگ نبا ہر مسلمانی کے صاحب مال بھی صاحب اموال بھی از اجناس از نقد طلا نقره پول نقد یا زمین های قابل فروش و قیمت دار منزل های اضافی مغازه های اضافی و هر چیزی که به عنوان تجارت ولو زغال یکی تجارت که مال تجارتی زکات داری سنگ شکن هایی که سنگ تجارت کنه نخودی و بادامی مصب های کنا اشان زکات دادن هرچی برای تجارت بی هیزم چینی هیزم فروشی که و اشی تاجر هیزمه و اشی هیزم هیزم تجارت مال تجارت زکات داری. این مسالات شما بد جز کنی چه علماء اللہ تعالی جل شانو بود فضل کرم ما را تمام مسلمین دنیا به تمام وظائف دینی و مخصوصا ارکان پنجگان اسلام با پایبندی و استقامت و با سرفرازی و سرخروی عمل کنگ توفیق مرحمت بفرمانی. در پایان عرایض چند نقاط قابل اهمیت به شما سمع رسیدگی بی با پوزش از شکی مقدار وقت هم روگه ولی به سمع شما رسیدنی که ما الان در آستانه پایانی سال تحصیلی حوزه های علمیه و مدارس دینی قرار گرفتیم. از فردا در سراسر استان سیستان و بلوچستان مدارس شورای هماهنگی ای استان به صورت هماهنگ امتحانش از فردا روز شنبه شروع بی تا 26 ماه رجب ماه قمری 10 روز متوالی امتحان طلاب علوم دینی و امتحان حافظان قرآن به عملی حتی انجام گرفته. کتب دینی و معارف الهی و اسلامی از ابتدا تا انتها تا سطح مولوی شدن که الحمدلله این سال ما فارغ التحصیلانی در مدرسه جامعت الحرمین یعنی مدرسه دینی چابهار و هم مدرسه خدیجه الکبرى رضی الله عنها که نام مدرسه این کودا خواهران به تحصیل علم مشغوله در هر دو این مدرسه فارغ التحصیلانی داریم. خواهران مولوی به عنوان فاضله و برادران مولوی به عنوان مولوی و اشخاص فاضل ایشان امتحان دهند و بر پایان امتحان حسب معمول سالهای گذشته انشاءالله جلسه با حضور شما مردم غیور و مسلمانان این منطقه و مناطق دیگر در همین مکان مسجد انشاءالله تشکیل بی برای اکرام و احترام و بزرگ داشته علمایی که در طول سال تحصیلی در تعلیم و تربیت این فرزندان زحمتش کشته و برای اکرام و تکریم و حوصله افزایی طلاب علوم دینی. تاریخی که اعلام کنه گوته برای تصمیم گره گوته برای این جلسه ها یک روز بعد از پایان امتحانات 27 رجب که من ارجو که رجب این مزیت داری که ماه معراج پیامبر علیه السلام و از دیدگاه اهل سنت 27 رجب شب پیغمبر علیه السلام معراج شبه از دیدگاه ما مبعث و بعثت پیغمبر در رجب نه در ماه رمضان که پیغمبر بعثت و رسالت و نبوت با نزول قرآن شروع بود و قرآن وقت اعلام کن که شهر و رمضان الذي انزل فيه القرآن رمضان ماه قرآن نزول شروع بود و دیگه جا فرمانی انا انزلناه فی لیلة القدر اب 27 رمضان که قرآن کریم نازل بود و با نزول قرآن مبعث رسول الله بعثت و نبوت پیغمبر علیه السلام آغاز بی این می دیدگاه اهل سنت. ولی شاید بعضی مهمان های خارجی که و آیا تماس گره بودتگا و مسائلی که مطرحی که پیغیری بوگا یکی از مهمانان خارجی بزرگوار که با کمال بزرگواری با همه مشقتها و کارها و مشکلات جانبی دیگر که وقت هم دارند بزرگواران ارباب مدارس و جوامع اظهار لطف شکته که در اجلاس را شرکت کنه، اما تا به حال آیانی شرکت دقیقین تاریخ به سبب آنویتی گرفتاریانی ردق و فتق و پسو پیشکنگا مشخص نبود. منتها حد اکثر اگر تفاوت بی یک روچیه که ما ناچار بینگو را 26 ما یه جلسه برگزار کنیم به خاطر مهمانا که آنی حرکت و مسیر و رفت و برگشت کیفیت همی بهمه، لذا من به صورت تیقن گشت نکنم که 27 بی یا 26 ولی چم این دومی روچا در نهید این دومی روچا یک روچی تا یه جلسه انشاءالله برگزار بی. و مسلمان همچنان که در جلسات سالهای قبل شما مردم همت با همت شما این جلسات با موفقیت و با سرخرویی و سربلندی برگزار بودند، این سال هم ما انتظار و بیش از انتظارات شما عزیزان ما توقع داریم که در راه تأمین امکانات برگزاری این جلسه همچنان که در گذشته عزیزان مواردی یا نام برتاید هم یادداشت منش داتا که نیاز به کمک های نقدی ها، نیاز به پتو ها، ملافه بالش و برنج و روغن و گوشت و ادویجات و نمک و موکت و پنکه سقفی مقصد برای قسمتی که خواهران شرکت کنه و الان یه مقدار سقف آماده و یا اگر کسی پنکه سقفی به طور دائم دات نکن که بال و مالی بندگ برنده خوب پای برگردگی مشکل بیشاید، به طور آریت هم اگر پنکه های زمینی رومیزی مخصوصا پنکه های بلندی اگر دات خود بکنن که خواهران با راحت بیشتری بتوانند در تابستان محل اجلاس تا شرکت بکنن و از گرم آزدگی در بیا، پنکه سقفی و زمینی پیشنهاد دوستان دات این آمیتها. یادداشت دیگه بوده که با توجه به امور ساختمانی انجام شده در مدرسه دینی به میزان 30% پیمانکار مبلغ 200 میلیون تومان طلب دارد و موجودی مدرسه صفر است حتی بابت حقوق مدرسین و کارکنان، و شما چه پنهان که شما این کارانی تا همت کنو که شما دو ماه گذشته این منهای این ماه رجب که تمام بی ما چیزی نداره که حقوق کارمند و مدرس بدین، دو ماه قبلی حقوق هم مسئول امور مالی حوزه به صورت وام تامین کته و به مدرسین و کارکنان مدرسه داده. حتی بابت حقوق مدرسین و کارکنان مبلغ 8 میلیون تومان بدهکاری دارد که همه دو ماه به میزان ماهی 4 میلیون تقریبا 4 میلیون تومان علاوه بر خرج طلاب ایشی حقوق جزئی که از باری 50 تومان شروع بی 50,000 تومان تا 100,000 تومان نزدیک به ماهی 4 میلیون خورده او که دو ماه حقوق و آمن تو این ماه برای این ماه چیزی نیست، واسه علما و دوستان و همکاران و کارکنان حوصله و صبر انقلابی داشته با انشاءالله. امیدواریم که انشاءالله عزیزان وقتی کمکانا در حد وقتی توان و امکان به حوزه علمیه و عزیزانی که برای کار ماموریت دیگه بودتگن حاجی آقای فیض محمد امانی، جناب مولوی عبدالحی آفرین، جناب مولوی حافظ محمد حسین نقشبندی و سایر عزیزان و حتی اگر کسی مدرسه چیزی یا او در نگهبان همیشه به صورت مستمر شبان روزی هست، امیدواری که الله تعالی جل شانه اتی بندگان توفیق انجام ای وظایف بدن. گذشته جلسات طوری بودن که الحمدلله باز هر مهمان خارجی که ادای حتی دروتی تأثیرات و برگشت نسبت به تمام جاهای دیگر که اگر شرکتش کتا در ای استان شمع جلسه و ای مجلسه و ای شهر مردمانی متانت و آنی ثبات و فراهم کردن امکانات مخصوصا جلوه ای جایگاه و خانه خدا برای از هر جای دیگر جلسات ها جذابتر و جالبتر بوده. حتی مهمانی که من با ای اشاره کو زاهدان ایش قبل از ما گوشتگی که سال دوبار بیاید، چون قبلا چند سال قبلی حتی گوشتگی نه من یه بری چارم مولوی عبدالرحمن شیگوشی باری من لطن چابهار برو و اشی ای عزت و سربلندی و حوصله افزایی و رغبت مهمانان خارجی حتی یه جلسه یا چه جاها دیگه بازی یک گشتر بگو یا شرکت کنه، اشی شما همت و اخلاص و ایمان ثمراتن که امیدوار الله تعالی مشم درستانی دین و ایمان و ثمرات دینی و همتانا روز افزون بفرمانی تو همتانا بلندتر بکن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح بسم الله الرحمن الرحیم و بهی استعین. شما مرتیگین کمک برای مسجد جامعه یا جماوری که نگبن با همت بلند و دست پر کمک کردید مسجد که نیازمند مسجد و مبلغ 30 میلیون تومان بدهکاری دارید. عزیزانی که برای این کارا تعیین کنن بودتگن سریعا به کارا شروع بکنن. عطاالله فرزند عبدالله کتری و ناصر فرزند حسین کتری، این دو جوان دوشگین شفا توسط افراد ناشناختهی به شهادت رستگن. شانی نماز جنازه بعد از جمعه نمازا همه دا مسجد ها انجام گی، نمازا چرند سنت ها شروع مکنید، نماز جنازه ما نگوید انشاءالله. حاج محمود دوشکی گوهاری وفات کتا، همی پیم رحمت آسوبارا هم زیگین روچه وفات کتا. اشانی مردما از شما نمازگزاران تقاضای دعای آمرزش کتا، دعا کنی خداوند متعال جل و علا ای امواتا و سایر امواتا مغفرت بفرماینی. همی پیم علی اکبر رئیسی فرزند سید محمد و محمد چهاردیواری فرزند درا در بخش ICU بیمارستان بستری هم، دعا کنی که خداوند متعال جل و علا ای دویم بیماران شفای کامل و عاجل عنایت بفرمایینی. برای دو تا زوج جوان که اختلاف و ناسازگاری با هم دارن تقاضا کنی بوده که شما دعا کنی خداوند متعال ای دو تایا سازگاری و اتفاق و مودت و محبت نصیب بفرمایینی. السلام علیکم و رحمت الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان. أحمده حمد الحامدين كما يحبه ربي ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تامة زاكية يتبوها روح وريحان ويعقبها مغفرة ورضوان. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أهل الغفلة والبطالة والغرور، ويا أهل الجاه والمال والسرور، اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور، والآخرة دار البقاء والسرور. فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام. وكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر، رب الرؤوف الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا منهم الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، وعلى سائر الصحابة وأهل البيت أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر جنود الموحدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت أقدامهم وسدد آراءهم، اللهم أسب سهامهم إلى أعدائهم يا قوي يا عزيز. اللهم دمر أعداء الدين وأبطل قيد الزنادقة والملحدين. اللهم اكفنا شر أعدائك أعداء الدين. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم يا ذا العزة والجبروت، ويا ذا الملك والملكوت، ويا من هو حي لا يموت، احفظنا وأنقذنا من شر كل ظالم وطاغوت. اللهم من أرادنا وأراد ديننا بسوء فاجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة السوء عليه، وأشغله عنا بنفسه وماله وولده يا قوي يا عزيز. اللهم أهلك الكفرة أعداء الدين. اللهم أهلك اليهود كما أهلكت عاد وثمود، وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين. عباد الله، رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأتم وأقوى وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. سفر راست کنه برابر بوشه جای خالی پر کنه. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله نهيت ان اصلي لله تعالى فرض الله تعالى فرض هذا الوقت الله اكبر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصلاة والطيبات والسلام علينا وعلى رسول إلا الله أشهد اللهم صل على محمد وسلم حميد مجيد اللهم بارك اعوذ بك من عذاب جهنم اسمك اسمك والامامات اللهم اعوذ بك السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اكفنا هم العدا ولقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فداء وأنزل عليهم عاجلا النقمة في اليوم والغدا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فرور ديارا ما اجتماع ما عبادته وتبارقها بهم تقصيرات كتاهي نقص ايبان قبول بفرماين خدایا میں گناہانا میں تقصیرات مرد عفو قرار بدے اثر تقصیرات پدران و مادران مرد زندے ما گزش بفرمائیں خدایا مارا وحدت انسجام روز افسون مرحمت بفرمائیں شر شیاطین جن حاسدان و فاسدان و کفار و ملحدین و مبتدعین از میں سرا دور بفہم اے خدا میں آداء و دشمنانا از ما بوت جندان مشغول بفرمائیں وایانا بوت دردان گرفتار بفرمائیں دشمنانی تجهیزات تسلیحات نظامی و تدابیر سوء در حق ما و میں مراکز دین و میں مذہب و دین مبین اسلام آیا در فکر آیانا اے خدا آیانا بوت جندان گرفتار بفرمائیں آنی تسلیحات نظامی و آنی جندان منقلب بفرمائیں ماراز نعمت اتحاد و وحدت و برادری اخوت برخوردار بفرمائیں اے خدا میں سینیانا آئینے و صفائے مودت و محبت حمدیگر قرار بدے قتل و کشتار و خون ریزی و غارت گری از میں مجامع ریشکن بفرمائیں امنیت متلقیا اے خدا مارا میں مجامع نصیب بفرمائیں تمام مسلمانان دنیا در عالم اسلام با نعمت امنیت برخوردار بفرمائیں اے اللہ تبارہ نہائی رحمتہ میں سرا نازل بفرمائیں ما بتی تمام انواع رحمت و خیر و برکاتہ نیاز مندیں آن از ما دریغ مدار خدایا مارا صحت و سلامت و عافیت روز افسون عطا بفرمائیں میں تمام مهمات دین دنیا کفایت بفرمائیں میں مشکلات آسان بفرمائیں اے خدا میں عزیزان طلابی کے در مدارس دینی و تمام مدارس دیگر مدارس دولتیہ بے امتحانا مصروف و مشغولن تو مصروف و بند اے خدا انا موفق و معید و کامیاب بفرمائیں اے خدا میں طلابا میں علماء علماء راسخین فی العلم عاملین بعلم دین قرار بدے تمام امارا انا اخلاص و استقامت نصیب بفرمائیں اے خدا میں عزیزین مسلمانانا مسلمانین براتانا مارا انا محبت ہم دیگر عطا بفرمائیں تمام عزیزانی کے آن در امور دین دنیا با ما ہم فکر و ہم گام و میں محب دوستدار بتگن تو ہستا اللہ مارا آنا چہر گزندہ آفات و بلیات فتن و محن زمین و آسمانی در امان بدار مارا عمرہائی دراز با صحت و تندرستی و سلامت توفیق طاعت عطا بفرمائیں رجب و شعبان ماہانہ برحمہ پر بار و پر برکت بفرمائیں و رمضان مبارک برکات مارا بحرمند بفرمائیں رمضان شریف استقبال پر شور توفیق مارا عطا بفرمائیں و آئی عبادت حق مارا توفیق بدے پروردگارہ میں مردگان مورد رافت و رحمت و عنایت و کرم و مرزش قرار بدے فرادی سے جنان آئین جاگاہ مقرر بفرمائیں اے خدا میں مشایخ استاد و زی حق پانی کچھ دنیا رفتے گا میں پدر و مادر و حق داران کے رفتے گا کچھ دنیا آنا جنت الفردوس عطا بفرمائیں اے اللہ آیان کے زندگان مارا آیانا صحت و سلامت و عافیت لباس بپوشائیں توفیق طاعت مارا عطا بفرمائیں عاقبت ہمیں در تمام امور بخیر بفرمائیں موت وقتا شہادتینا میں زباران سرا جاری بفرمائیں اے اللہ بیمارانا شفاء عاجل عطا بفرمائیں مارا چہر بیماریا حفاظت بفرمائیں اے خدا میں جوانانا میں پیرانا میں جنین و مردینانا چھ ملحدانی گو منحرفینے گو و گمراہانی حجمہائی فرہنگی و گمراہ کنین تبلیغات حفاظت بفرمائیں اے خدا آیانے کے دم بخت رستے گا از دختران و پسران جوان اے اللہ انا دروازہائی بختا با ازواج شائستہ و لائق اے اللہ باز بفرمائیں اے اللہ بیکارانا بیکسمانا کاسبی حلال عطا بفرمائیں مقروضانی وامان چ انگردنا سبک بکنے دور بفرمائیں اے خدا میں نظام مالی اقتصادی نظام حلال قرار بدے حرام اچ میں مجامع عاری شکن بفرمائیں مارا در راہ دین و اسلام ادائے فرائض اسلامی اے اللہ استوار و پابرجا قرار بدے میں ہمتا بلند بفرمائیں اے اللہ میں شر و فتنیانات شما دور بفرمائیں، اتر راہ مرضیات و رضا طرف ہمارا گامزن بفرمائیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک و نبیک سیدنا محمد وعلی آلہ و صحبی اجمعین، آمین برحمتک یا رحم. توجہ بکنے سب اب ہم مجھے نہیں سب آمادہ بھی نماز جنازے وانے کی نماز جنازہ آمد ابھی نیویت انہوں دین اللہ تعالیٰ آمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ وصلاة نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اللہ اکبر الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا اللهم اغفر لها وارحمها خطايا كما ينقى الصواب الابيض من الدنس وبعد بينهما وبينهما وقهم عذاب القبر وقهم عذاب النار الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله